deniz aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Açık Radyo 94.9 frekansında Deniz Aşırı Ortam'dan Bozcaada'dan gerçekleştirdiğimiz yeni bir Deniz Aşırı programıyla daha tekrar karşınızdayız. Bu hafta mütevazi ev stüdyomuzda Poyraz Liman'da ağırladığımız çok sevgili bir büyüğümüz var program konuğumuz olarak. Kendisi sizin de yakından tanıdığınız bir isim. Senelerin gazetecisi, şu anda Popüler Tarih Dergisi'nin, yanlış söylemiyorum herhalde değil mi? Yayın yönetmeni, onu da evet. Yanlış söylemedim herhalde. Lütfi Tınç'la beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel bir ada gününde yapıyoruz bu sohbeti. Evet, kış güneş var. Ayı olmasına rağmen günlük güneşlik neredeyse denize girilebilecek kıvamda. Bu dinleyicilerimiz için herhalde çok ters gelecektir ama çok güzel bir ada gününde gerçekleştiriyoruz bu söyleşiyi. Evet, biz dün denize girdik. İnanılır gibi değil. Evet, ada böyle imkanları kış ortasında da olsa zaman zaman insanlara sunabiliyor. Genelde böyle başlıyoruz. İsterseniz sizinle de böyle başlayalım. Sizin kişisel hikayenizle başlayalım ve adayla örtüşen bir kişisel hikaye olsun bu. Sizin ağzınızdan sizin hem vesikalık bilgilerinizi hem de hikayenizi duymuş olalım. Böylece dinleyicilerimize de aktarmış olalım. Tabii, hay hay. Ben modalıyım. Adayla en önemli doğrudan bağlantılarımdan biri köken itibariyle modalı olmaktan kaynaklanıyor. Çünkü moda, ben 50 doğumluyum. Dolayısıyla yani 68 kuşağı, pek sevmiyorum bu lafı ama 68 kuşağındanım. Dolayısıyla 1950'li yıllarda, mesela 55'te 5 yaşındaydım. 60'ta 10 yaşındaydım. 5 yaşımın, 10 yaşımın modasını, moda semtini, Kadıköy'ün moda semtini, Anadolu yakası derdik biz. Anadolu yakasının moda semtini hatırladığımda şu an adayla bağlantılı Rum arkadaşlarım dahil, deniz ve denizle ilişkim dahil, sandalım vardı. Modada, mütevazı ailelerin modada küçük tekneleri, yarım kamera, kıçtan takma. Tabii Caddebostan daha doldurulmamış, Kalkedon plajında evet. Rahatlıkla evet. Sayfiye yeri bir taraftan hemen evet. Arka taraf. Yani her vesileyle denizle haşır neşir bir 6 ayımız vardı. İşte 8-10 yaşlarında. 70'lerde bitti o. Bitmeye yüz tuttu. Ben en son moda koyundan 80 oğullarımla beraber, yani onlar 3-4 yaşındayken, yani işte 78 doğumlu biri, ötekisi 76 doğumlu. Demek ki 80'lerin ortasına kadar ya girdik ya giremedik. Direndik yani biz. Sandalımıza mazot bulaşmasına rağmen direndik modadan denize girmeye. İşte benim esas olarak yakın bağlantım Bozcaada'yla modadan kaynaklanıyor. Zehrin kaynağı moda diyoruz. Evet. Ama daha da gerilere gidersek köken itibariyle hem anne tarafından hem baba tarafından Giritlilik bulaşmış bize. Dolayısıyla adalı olma fikri, yani bugün kendime sorduğumda sen neden bu adaya bu kadar bağlanıyorsun diye sorduğumda aklıma gelen en önemli argümanlardan biri, hani insan kendi duygularını, kendi davranışlarını hep muazzamlaştırmaya çalışır. Ben de kendi duygularımı, davranışlarımı bir yerlere oturtmaya çalışırken bu kökene inmek, işte Giritli, hem anne tarafından hem baba tarafından bir miktar Giritli olmak bana ada sevgimin de köklerinde yatıyor gibi gözüküyor. İşte bulabildiğim ada Girit'te yapamıyorum burada yaptıklarımı. Yani ayda birkaç gün Girit'e gidip gelemem. Yazları Girit'te bol bol zaman geçiremem. Keşke onları da yapabilsek. Yani bütün adalarda keşke uzun uzun yaşayabilsek. Ama kendimi Bozcaada'ya fokusladım. Hasbelkader bir gelişmeydi bu, yoksa böyle nokta atış sonrasında bir Bozcaadalılık mı başladı? Yok tabii, her şeyin bir müsebbibi var eski deyimle. Talih bizi buralara sürüklemedi tabii. Bazı rastlantılar oldu belki ama esas olarak bazı insanlar, bazı dostlar. Aslında ben ilk kez Bozcaada'ya, bu da bana çok muazzam geliyor şimdi bakınca, denizden geldim. Yani tekneyle geldim. Bacanağım denizcidir. Çetin Bornovalı iyi bir denizcidir. Yarışlara falan girer, ahşap tekne yarışlarına. O bizi adaya getirdi ilk kez. Yanaştık. Bir akşam Koreli'de yemek yedik. Sonra işte şişme botla sahile çıkıp işte bir minibüse doluşup Ayazma'ya gittik. Tipik turistik bir havada denize girdik. Hatta orada arkadaşlarıma rastladım filan, ama hiç beni etkilemedi adı. Anlamadım bir şey. Ondan sonra Haluk Şahin bizi çok etkiledi 90'lı yılların başlarında. Ve biz de kendimize, çocuklarımızla birlikte yaşayabileceğimiz daha farklı bir ortam. Yani mavi yolculukların yozlaşması, bir işe yaramaz dergi kapaklarında kötü örnek, birer turistik macera haline gelmesi bizi yerleşik bir maviliğe doğru sürükledi. Ve hocanın da dahliyle, Haluk Hoca'nın, Haluk Şahin'in de dahliyle adayı keşfe geldik. Yani toprağını, suyunu, havasını keşfe geldik. Öyle denizden turistik bir geçiş değil de şuraya bir bakalım, bizim dünya mekanımız olabilir mi diye geldik ve çok tutulduk gerçekten. Evet, hikaye bu. Tutulduktan sonraki hikayeyi program ilerledikçe ve hatta haftalar ilerledikçe Deniz Aşırı programında bulabileceksiniz. İsterseniz bir 8 dakikadır konuştuğumuzu görüyorum. Evet. Sizin arşivinizden bugün dinleyicilerimize sunacağımız müzikleri isterseniz dinleyelim. Ne dinleyeceğiz, dinleyicilerimize tanıtalım. Tabii, hay hay. Ve ardından sizin ada yaşamınıza, günlüklerinize, günlük tuttuğunuzu biliyorum ben. Evet. Onlara bir bakarız. Adayla ilgili yaptığınız çok enteresan çalışmalar var. Tabii hem bir gazetecisiniz hem de bir tarih sevdalısınız. Evet, başka bir deyişle. Bunlar birleşince ilginç sonuçlar çıkıyor ortaya. Bunları da zaman ilerledikçe konuşacağız. Şimdi ne dinleyeceğiz? Ne getirdiniz dinleyicilerimize? Tabii. Şimdi son zamanlarda bir keşifte bulundum. Christophe Mali diye bir Fransızı keşfettim. Şimdi Fransız kültürüyle yetiştim. İşte Kadıköy'de, Saint-Joseph'te okudum filan. Klasik işte Yves Montand'lar, Edith Piaf'lar filan. Ama belli bir dönem sonra insan bir yenilik istiyor. Fakat eski tarzda bir yeniliğe rastladığı zaman, yani alışık olduğu tarzda bir yenilik, çünkü insan eskiden kopamıyor bir türlü, hoşuna gidiyor çok. Bu Christophe Mali de tam bana göreydi. Yani genç, 30'lu yaşlarda 2005'teki birçok Avrupa Festivali'nde parçaları yer aldı. Başarılı bir performansı var şu sıralar. İyi bir performans sergiledi. Onun bir albümünü aldım ve çok hoşuma gitti. Sizle paylaşalım onu istiyorum. Harika. Onlar tamam. Bugünkü şansonlar diyebiliriz buna belki evet, de. Evet. Kendi yazmış çoğunu. Yani Jacques Brel ya da birçok Fransız şansoncusu gibi sözleri kendi yazmış. Mesela Kerling Square diye bir parçası var ki onu ilk parça olarak dinleyebiliriz. Sözleri kendine ait ama ben de Jacques Brel'in şiirlerinin bir havasını uyandırdı. Müziği de güzel. Evet, dinliyoruz. Bakalım nasıl olmuş. Ben de çok büyük bir merakla bekliyorum. 94.9 Açık Radyo'da Deniz Aşırı programında program konuğumuz Lütfü Tınç ile sohbetimize ve müzik dinlemeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok güzel bir parça dinledik. İsterseniz ilk bölümde sizin adaya gelişinizi, bir başka deyişle kıyıya vuruşunuzu dinledik sizden, sizin evet. ağzınızdan. Şimdi adadaki hikayelerinize evet. bakalım. Adadaki günlük yaşamınıza ve sizin tuttuğunuz günlüklere bir bakalım. Tabii. Bakalım nasıl oluyor. Tabii. Günlükler çok enteresan geldi bana. Günlük çok önemli bir şey. Çoğumuz ihmal ediyoruz. Dün akşam sizle konuşmuştuk ki bir balıkçıdan bahsetmiştik. İleride evet. Bizim program konuğumuz da olacak kendisi. Harun Başol'dan bahsettik. Namı diğer Aksona Harun. Eski bir süngerci, dalgıç. Halen hayatını balıkçılıktan kazanan adalı çok sevgili bir dostumuz aynı zamanda kendisi. Adayla ilgili çok enteresan bir günlüğü olduğundan bahsetmiştim ki evet. sizin günlüğünüzden de o anda haberdar olmuştum. Çok ilginç geliyor adadaki tutulan günlükler. Hepsi bambaşka bakış açılarıyla bambaşka neticeler veriyorlar çünkü. Sizin günlüğünüz nasıl acaba? Harun genelde hava bugün esti, genel balıkçılık şu kadar oldu, lüfer 300 tane yakalandı, 200 kilo sarpa tutuldu filan gibi bir günlük tutuyor. Ada altı balık için güzeldir. Fırtına günlüğü tutuyor aynı zamanda. Hmm. Ve adada genel hava tahminlerinin aksine Harun'un söylediği tüm hava tahminleri birebir doğru çıkıyor. Çünkü Harun bir hafta öncesinden önümüzdeki hafta korkunç bir fırtına çıkacak diyor. CNN Türk'te dinliyoruz. Önümüzdeki hafta hava artacak diyor ve tahminlerin aksine hava değişti ve fırtına çıktı diye anonsu o gün tekrar dinliyoruz kendilerinden. Harun bu anlamda daha güvenilir bir kaynak. Bakalım sizin günlükleriniz nasıl? Vallahi ben Harun'la yarışamam. Senin anlattıklarına göre Harun'la yarışmam imkansız. Çünkü babamla Moda'da, Tuzla'da, Tuzla açıklarında Madam'ın Adası diye bir ada vardı orada da. Hala var. Şu anda Rahmi Bey'in, Rahmi Koç'un çok güzel bir ada. Balığa çıkardık oralarda. Biraz balıkçılıktan anlarım. 14-15 yaşlarıma kadar. Ama tabii ki Harun'la yarışmam imkansız. Bu açıdan bakıldığında ne hava tahmini konusunda ne de balıkçılık konusunda benim günlüklerim bir yarışa giremez Harun'la. Ama işte tam da bu noktada ben günlük yazma kararı verdim. Yani işte demin anlatmaya çalıştığım gibi denizle ve adayla ilişkisi olan bir çocukluktan geliyorum. Ama sonrası çok sentetik. İşte okuldu, şuydu, buydu, memleket meseleleriydi. Biraz politika, biraz gazetecilik derken işte dergiler filan. Sonra çoluk çocuk ve sonra yok olan bir İstanbul'un içinde sürüklenmek. Yani bütün bunlar insanda bir dürtü uyandırıyor. Ben mesela İstanbul'da günlük münlük tutmuyorum. Adaya geldiğim zaman günlük tutuyorum. Çünkü ben de tıpkı Harun gibi değil tabii ama demek ki bilmeden öykünmüşüm. Yani havayı, suyu, denizi, rüzgarı öğrenmek istiyorum. Yani burada öğrenmek istiyorum. Burası benim için başka bir dünya. Yani doğayla ve insanlarla bütünleşmemi burada farklı bir noktaya, yüksek bir noktaya çıkarmaya çalışıyorum. Coğrafya ve doğa da evet. bu imkanı sunuyor zaten. Evet. İşte onu fark ettiğim için de bunu daha iyi hissetmek, daha iyi yaşamak için yazıyorum. Çünkü yazmayı işte hayat boyu yazdım, çizdim. Dergi çıkardım. İşte bir sürü projem var mesela. Kitaplar, ıvırlar, zıvırlar ama en çok önem verdiğim işte bu günlükler ve bir de Bozcaada sözlüğü. Çok enteresan o da tabii. İkisi ayrı ayrı şeyler. Ama at başı götürmeye çalışıyorum. Yani günlükler Harun'unkinden biraz farklı, sübjektif izlenimler içeriyor. Yani sadece havasından, suyundan, işte 11 Ağustos'ta ya da 18 Eylül'de Bozcaada'da ne olduğundan, yaprakların durumundan, biberiye otlarının ne zaman açtığından dem vurmaya çalışıyorum. Ama bu arada işte adada gözlemlediğim bir tip, bir cenaze töreni, yaşlı bir adalı Rum hanımefendinin tesadüfen küt diye önüme çıkan bir cenaze törenini de anlatıyorum. Orada birdenbire karşımda arkadaşım George'un karısı Johanna'yı görmek beni çok şaşırtıyor. Elimdeki fotoğraf makinesini bile, iyi kötü işte gazetecilik refleksiyle kullanmam gereken fotoğraf makinesi bile kullanamıyorum, şaşırıyorum. Yani böyle kendi günlük yaşantımla adanın olaylarını sübjektif bir çerçevede birleştiriyorum. Tabii ayrıntılarda adanın somut, işte balık durumu, üzüm durumu, biberiye otlarının durumu da var ama Harun'unkiyle yarışamayacak bir çerçevede. Bir Kızılderili içgüdüsüyle yaptığı bir iş zaten bu. Evet. Sizin tabii bakış açınız bambaşka. Evet yani, ama ben Harun'u da yakalamaya, yani rakibim Harun'muş demek ki, onu da şimdi öğrendim. Ama sözlük daha farklı. Sözlük çok objektif bir çalışma. Öyle olması gerekir zaten. Adı üstünde sözlük. Yani benim günlüklerim değil. Bu bir Bozcaada sözlüğü. Evet, bir örnek vereyim isterseniz. Çok sevinirim. Çok enteresan. Yani Bozcaada'ya göre bir sözlük. Sonsuza kadar uzatılabilecek. Yani Bozcaada Britannica. Çok ilginç. Evet. Bozcaada sözlüğü. Mesela açalım, fuhuş maddesi. Rastgele açtım. Şey yapmıyorum. Sansasyon yapmıyorum. Rastgele açtım. Önüme F harfinde fuhuş maddesi çıktı. Hemen bir not, Ahmet Refik üstadımızın Eski İstanbul kitabından, ki bu Eski İstanbul kitabı 1550'lerle 1839, yani Tanzimat dönemi öncesi İstanbul'unu anlatır. Kanaat Kütüphanesi 1931 baskısından almışım cümleyi. Şöyle diyor Üstad Ahmet Refik: İstanbul'da fuhuş ve ahlaksızlık cari idi. Bilhassa Viyana seferi esnasında fuhuş son derece artmış, fuhuşu sabit olanlar da Bozcaada'ya sürülmeye başlanmış idi. Şimdi bu kötü oldu biraz belki Bozcaada için ama böyle bir geçmiş. Adaların ama kaderi bu. Yani. Evet, adaların kaderi bu, doğru. Evet, hep deliler atılmış adaya, suçlular sürgünler, atılmış. Sürgünler. Suçlu olmuş. Suçsuz, evet. Yani siyaseten ortalıkta dolaşmaması gerekenler adalara doğru yönlendirilmişler. Ama bu adalara bambaşka bir zenginlik de katmış. Evet. Herhalde son 100 yılda ulaşımın ve tüketimin kolaylaşmasıyla bu biraz değişmiş ve adalar aynı zamanda bir varlık sembolü de olmaya başlamışlar. Dünya sinemasında da bunu görüyoruz. Genelde karanlık ada fotoğrafları görüyoruz hep bu örneklerde. Ki eski örneklere de baktığımız zaman hep bir sürgün noktası, sürgün yeri şeklinde karşımıza çıkıyor. Evet, bizim adadaki, biliyorsun, sen benden iyi bilirsin, bizim adadaki camilerimizden birinin bahçesinde de sürgün sadrazamımız var. Yani sadrazam, o kolay bir şey değil, öyle her adada her yerde bir sürgün sadrazamı, sadrazamın mezarıyla karşılaşmak. Şimdi fuhuş maddesinin üzerine öyle geçmeyelim hemen. Evet. Tek biraz... başına başka bir şeye, daha ciddi bir konuya geçelim istersen sözlükten yine. Johannes, İ harfinde Johannes. İmparator 5. Johannes 1341-1391. Maliye bakımından Bizans bu sıralarda o hale gelmişti ki, bu alıntı bir Bizans tarihinden, Bizans'a yardım sağlamak üzere batıya giden İmparator 5. Johannes kıymetli taşları ile, yani kendi tacının taşları ile Bozcaada'yı rehin gösterebilmişti batıya. Yani Bizans İmparatoru Johannes tacını satıyor, satmak istiyor ya da rehin bırakmak istiyor. Bir de Bozcaada'sı var. Venedikliler ve Cenevizliler zaten çok seviyorlar bu adayı stratejik durumu yüzünden. Yani, işte adamız bir rehin maddesi de olmuş. Zaten o dönemden sonra da hep Ceneviz ve Venedikliler arasında gidip gelmiş. Osmanlı adam. Gelene kadar. Evet, Osmanlı'nın gelişi de ilginç olmuş galiba, değil mi? Evet. Yani ben de onu araştırmak istiyorum. Bir miktar malzeme edindim. Birkaç kere zorlanıyor Osmanlı. Fatih zamanında geliniyor. Fakat adayı muhafaza etmek zor. Zaten mesela bizim kalemiz Bozcaada Kalesi Bodrum Kalesi'nden daha büyüktür. 42 kilometre karelik bir adada bu Bodrum Kalesi'nden daha büyük bir kale enteresan, çünkü boğazı kontrol etmesi lazım adanın. Evet, ikinci Mahmut da inanılmaz onarmış orayı. Yani, evet, evet. Son derece evet. Başarılı bugüne evet. Kalışı. Evet. Herkes şey diye bakıyor, dışarıdan gelen tüm yabancılar bu kaleyi yeni belediye mi onardı diye. Aslında ikinci Mahmut onarmış en evet, son. Evet. Üstelik çok bakımsız halde şu anda. Bildiğim kadarıyla da ikinci Mahmut'tan sonra ciddi bir onarım geçirmemiş. Evet, evet. İşte Fatih döneminde köprülü ele alıyor. Yani düşünün, sadrazam artık meseleyle, Bozcaada meselesiyle ilgileniyor. Bu kadar önemseniyor durum. Ve köprünün yönettiği bir operasyonla Göztepe'nin sahillerinden, yani Çayır tarafından işte unuttum şimdi tam tarihini, 1460'larda ciddi bir çıkarma yapılıyor ve ada nihai bir biçimde ele geçiriliyor. Onun çok ilginç, yani işte popüler tarih açısından, popüler tarih yazarlarının, Feridun Fazıl Tülbentçi ya da Reşat Ekrem Koçu gibi popüler tarih yazarlarının ağzından ya da o zamanın daha saraya yakın, bizatihi olayı yaşamamış olsa da daha saraya yakın, o dönemin bakan üyesleri açısından yazılmış parçalar var. Onlar birleştirilip hoş bir malzemede hazırlanabilir. O da var kafamda. Yani Bozcaada'ya Türkler nasıl geldiler? Birkaç kere geliyorlar, gidiyorlar vesaire, ama o son Göztepe çıkarması ilginç. Evet, ada çok adalar galiba bu malzemeleri daha fazla barındırıyorlar. Karşı kıyıda bu kadar renkli bir tarihle, elbette bulunduğumuz yer itibariyle karşı kıyıyı çok renkli bir tarihle ve çok şaşalı bir tarihle karşılaşıyoruz, ama biraz daha ilerisi 100 kilometre içerisi için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Doğru. Değil mi? Çok doğru, ilginç. Doğru, çok haklısın. Yani ben şöyle bir kitap da yapılabileceğini düşünüyorum. Bozcaada'nın kilometre taşları. Ve mesela böyle bir kitap yapılsa, bugüne kadar işte 8-10 senedir çalıştım bu Bozcaada işi üzerinde. Bildiğim kadarıyla çok güçlü bir kilometre taşları dökümü çıkar. Çünkü Bozcaada stratejik, Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar. Pardon, yanlış söyledim. Aslında Kurtuluş Savaşı'nın sonuna kadar. Kurtuluş Savaşı'nın sonuna kadar stratejik önemi, yani o günün silahları 14. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar, o günün silahları dönem dönem, o günün stratejik kavrayışları ve askerlik sanatı açısından bakıldığında çok önemli ve bütün bu bölgenin, yani Kuzey Ege'nin kaderinde tayin edici anlara sahip. Mesela bunun dökümü bile yapılsa, ne bileyim, Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlar Göben ve Breslau'yu şeye yönlendirdiklerinde, Boğaz'a, Çanakkale Boğazı'na yönlendirdiklerinde kopan bir fırtına var. İtilaf devletleri ile mihver devletleri arasında ve Türkiye'nin, işte yani Osmanlı İmparatorluğu'nun müdahil olması olaya. Bütün bunlar sırasında geçen olaylar bile, Alman deniz kuvvetleri, İngilizlerin tavrı vesaire, bu bile muazzam bir film olabilir mesela. Evet. Film gibi hikayeler, evet, gerçekten. Evet. Müthiş kilometre taşları. Hepsinin içinden dramatik kurgularla birlikte çok hoş tarihi perspektifler çıkarılabilir. Evet. Genelde konuklarıma soruyorum. Ya, karşınıza evet. Gökçeada çıkıyor mu? Bizim o çok, benim zaafım. Tabii Bozcaada ile ilgili bir program yapıyoruz ve aslında adalarla ilgili bir program yapıyoruz neticede. Dolayısıyla Gökçeada'lı da dinleyicilerimiz var. Evet. Çok ilginç telefonlar ve mektuplar alıyorum. Evet. Bizim adamızla da ilgilenin biraz diyorlar. Ben sizin çapınızda bir popüler tarihçiyi de bulmuşken sormak isterdim. Hiç Gökçeada ile ilgili anekdotla karşılaşıyor musunuz veya aynı rolleri üstlenmiş mi Gökçeada'da? Yani bir kere şunu söyleyeyim. Gökçeada'yla ben çok az ilgilendim maalesef. Ama buna karşılık son zamanlarda Gökçeada'yla ilgili çok ilginç yayınlar da var. Mesela bir tanesi Bilgi Üniversitesi yayınları arasında çıktı. İmroz'dan Gökçeada'ya galiba, değil mi o kitabın ismi? Evet. Evet. Enteresan bir kitap. İyi bir araştırma. Akademik bir çalışma bir anlam, bir yönüyle. Bir akademisyen hazırlamış. Ama benim bildiğim kadarıyla Gökçeada ile ilgili akademik ya da popüler çalışmalar çok az Bozcaada çalışmalarıyla kıyaslandığında. Demin mesela sen şey dedin, yani günlük enteresan, işte bu sözlük enteresan falan, ama benim bildiğim kadarıyla Bozcaada ile ilişkisi olan her İstanbullu ya da yazlıkçı demeye dilim varmıyor. Dışarlıklı diyelim. Dışarlıklı. Yani adaya sonradan iltihak olmaya çalışan, adalı olmaya çalışan, ada kültürünün içine sızan insanlar hep bir şeyler yapmak istiyorlar ve yapıyorlar da. Kitap yazan var, müzecilik yapmak isteyen var, şarapçılık yapan var. Yani bu ada insana bir şeyler veriyor. Daha gelir gelmez iskeleye bir şeyler veriyor bu ada insana. Bir aktivite, bir sinerji var adayla buluşan insanlarla ada arasında. Ama şimdi Gökçeada'ya dönersek, Gökçeada'da çok iyi bilmiyorum. Çok dikkatli konuşmam lazım. Fakat Gökçeada'da bir hüzün var ki bu sinerjinin galiba yaratılmasına engel oluyor. Evet. Yani ben bunu ta şeye bağlıyorum, Fatih'in politikalarına. Fatih Sultan Mehmet Gökçeada ile ne kadar ilgileniyor onu da bilmiyorum. Gökçeada ile ben fazla ilgilenmedim ama Fatih Sultan Mehmet Bozcaada ile çok ilgileniyor. Tabii ki askeri durumu açısından, stratejik önemi açısından. Karaya yakınlığı tabii, ulaşılabilirlik de çok önemli. Boğazı kontrol imkanları ve bu çerçevede nüfus politikasına da çok önem veriyor Fatih. Ve adada Rum nüfusla Osmanlı'nın Türk nüfusunun ve adadaki yönetimi temsil eden idareyi, Osmanlı idaresini, Osmanlı yönetimini temsil eden nüfusun dengesine çok önem veriyor. Yani burada işte uzun bir süre Türklerle Rumlar, o zaman zaten Türkler ve Rumlar diye bir şey yok. Yani teba var. Padişah Efendimizin tebası. Padişah Efendimizin tebası gayrimüslim teba ile Müslim teba sürekli eşit 2500-2500 civarında yarışıyor. Hiçbir zaman burada gayrimüslimler, yani Rumlar, azınlığa düşmüyorlar. Azınlık, tırnak içinde azınlık, işte neyse o. Yani azınlığa düşmüyorlar. Türklerle aşağı yukarı eşit. Sonra bir ara artıyorlar. O da başka bir hikaye. Yani Kurtuluş Savaşı döneminde filan Türkler geri çekiliyor. İşte Yunan kuvvetleri geliyor. Bir 12 yıllık sonuçta, bir işgal var galiba. 10 yıllık zannediyorum. Evet, işgal var. Ondan önce o işgalin şey İtilaf Devletleri tarafı var. Burası cephe gerisi 1. Dünya Savaşı'nda. Ama bütün bunlar adanın hayatiyetini bozamamış. Seninle programdan önce de konuşuyorduk. Yani boş ada. Bir ismi de Bozcaada'nın boş ada. Çünkü yani lafı uzatmayalım. Ta Perslerden bu yana o kadar sarsıntı geçiriyor ki bu ada. Yani Persler kol kola girip insanları biçe biçe ilerliyorlar adada, yok etmek için burayı. Ondan sonra da yaşanıyor çeşitli. Yani ada çok cefakar bir ada ve direnmiş bir ada. Biberiye otlarıyla ve insanlarıyla ayakta duruyor. 42 kilometre kare. Bu çok önemli. Evet. İşte Gökçeada demiştin. Gökçeada'da bunu yakalayabilmiş değilim ben, çünkü fazla bir şey bilmiyorum. Diğer adalara baktığımız zaman, ben bunu tüm konuklarıma aşağı yukarı soruyorum bu soruyu. Her adanın sosyolojik yapısı çok yakınındaki diğer adayla hiçbir benzerlik göstermiyor diyebiliriz. Bu adaların kapalılıkları ve adaların ayrı dünyaları oluşuyla da son derece ilgili olduğunu düşünüyorum ben de. Olabilir. Ayrı birimler yani. Bu anlamda ada belki de yani. Evet, evet. Ada çünkü. Evet. Sema Direkt de çok farklı Gökçeada'dan. Evet. Limni de çok farklı. Biraz aşağıdaki Midilli de çok, evet, farklı. Aslında herhangi birisinden durduğunuzda bütün bunların hepsini görebiliyorsunuz tertemiz bir havada. Evet. Değil, evet, mi? Doğru. Onu görmek de çok ilginç. Troya Savaşı esnasında komutanların muhtelif adalarda savaşı izlemesi, tanrıların muhtelif adalarda savaşı izlemesi de savaşın çok güzel bir havada gerçekleştiğini, tabii, gösteriyor bize. Tabii, tabii. Bir Ermeni arkadaşım şey demişti bana, korkma korkma, Bozcaada'nın altında Poseidon var, o sizi korur, git git adaya demişti. Yani Türk'ü, Ermenisi, Rum'u geniş bir coğrafyada, Osmanlı coğrafyasında özellikleri olan yerler adalar. İşte birinin altında Poseidon'un mağarası var, öbürünün altında bilmem başka bir mağara var, Aburga dedemiz var, biliyorsun. Aburga dede. Bilmiyorum onu, kimdir? Vallahi bunu bana Ahmet Güneş anlatmıştı. Şeyde, şimdiki Balık Halil'in üstünde bir mezarlık var. Aa, evet. Orada yatan insanlar var. Erkekler var, kadınlar var. Mesela Dizdar, tahmin ediyorum ki, yani notları almıştım ama şu an çok net aklımda değil. Kalenin Dizdar'ı, yani Kalebent, kalenin komutanı olan bir askerin eşi oraya gömülmüş. Onun yanı sıra bir de Aburga Dede, ki onun şeyini okuyamadık, bilmiyorum yani. Aburga Dede bu halk arasında, Ahmet Güneş anlatmıştı bana. Aburga Dede diye bir zat yatıyor orada. Ve o Birinci Dünya Savaşı civarında, anlatıldığına göre, bir geminin batmasına engel oluyor. Yani bir evliya. Böyle Aburga Dedeler var. Poseidonlar kalenin altındaki mağarada. Yani ada kendi korunma güdülerine de sahip olmak istiyor. Ve bunların her biri birike birike zenginlikler getiriyor. Evet, uzun bir süredir sohbet ettiğimizi fark ediyorum buradaki zaman göstergecinden. Evet. İsterseniz Mali'den galiba gene devam edeceğiz. Devam edelim. Şimdi ne? Christophe Mali'den. Şimdi Le Premier Amour, ilk aşk. Bu da romantik ama yani gençlerin, bugünkü bir gencin, 30-35 yaşlarında Mali, Christophe Mali, bugünkü bir gencin romantik bir aşk parçası. Evet, yeni şanson versiyonunu dinliyoruz. Evet. 94.9 Açık Radyo'da Deniz Aşırı programında program konuğumuz Lütfü Tınç ile sohbetimize ve müzik dinlemeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programa başlarken günlüklerden bahsedeceğiz demiştik. Günlüklerden bahsetmeye başladığımız anda sözlükten bahsetmeye başladık. Günlükleri biraz es geçtik sanki. Evet, benim hatam galiba. Estağfurullah. Evet. Sohbet oraya doğru aktı gitti. Evet. İsterseniz demin günlükler, bahsedemediğimiz günlüklerden biraz daha ayrıntılı olarak bahsedelim. Tabii. Programımızın da son bölümüne girdik. Son 10 dakika için de sığdırabildiğimiz kadarıyla günlükleri sığdıralım. Tabii. Ben önce şunun altını bir kez daha çizmek istiyorum yalnız. Yani ben günlük tutmuyorum İstanbul'da ya da Türkiye'nin ya da dünyanın başka bir yerinde. Sadece Bozcaada'ya geldiğim zaman defteri açıyorum. Dolayısıyla bunun bir anlamı var benim hayatımda. Yani Bozcaada günlükleri olarak bir şeyler yazmamın. Ve burada iki insanı anmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Doktor Mehmet Saadettin Aygen, senin de çok iyi bildiğin Bütün Yönleriyle Bozcaada diye bir kitabı var ki bence son derece naif ama son derece samimi bir çocukluk anıları kitabı. Beni o çok etkiledi. Bir de bu kadar samimi bir kitap olabilir gerçekten. Evet, yani evet, çok güzel anlatıyor. Evet, her şeyiyle çok hoş. Baskı çok kötü, düzen çok kötü ama içerik muhteşem. Amatör ve naif bir kitap. Evet. Yani bir tarih bölümü var, bir ayrı işte benim yaşantım bölümü var filan ama yani bütünüyle bakıldığında maddesi dışında ilginç şeyler var. Şanslı içinde. Dinleyicilerimiz sahaflardan bu kitabı Bütün Yönleriyle Bozcaada kitabını bulabilirler. Var, hala var sahaflarda. Görüyorum ben de. Doğrudur söylediğin. İki tane de bende var. sahaflardan alınmış ikincisi. Yedekli olsun diye. Yağmur yağar, sel basar bir şey olur. Bulunca almak lazım. Evet. Bence gayet iyi bir sahafiye kalemi. Evet. Yani çok iyi bir kalem. Bir de Dost Kitabevi'nin, Ankara kaynaklı Dost Kitabevi'nin muhtemelen çok iyi hatırlamıyorum ama 90'lı yıllarda 90'lı yıllarda yayımlamış olduğu Zeytin, Üzüm ve İncir adlı kitap var. Bu bence işte 19. yüzyılın yetiştirdiği en önemli kültür tarihi uzmanlarından ya da kültür tarihini akademik seviyeye çıkarmaya çalışan insanlardan Viktor Hecht diye Rusya ile de bağlantısı olan ama esas olarak Berlin'de yaşamış bir Alman'ın kitabı. Ondan da çok etkilendim. Zeytin, Üzüm ve İncir. Evet, Mustafa ile oğlunuzla program yapmadan önce konuşmuştuk ki benim çok yakın bir arkadaşımdır Mustafa. Evet. Mehmet de öyle gerçi ama Mustafa ile konuştuk. Mehmet biraz uzaklarda şimdi. Programdan önce acaba ne sormalıyım, sen ne önerirsin bana demiştim. Bana şey demişti, babam çok çılgın bir incir tüketicisidir. Bunu bil dedi. Ben dedim hani inanılmaz bir incir tüketicisidir. Adanın incirlerini tek başına bitirebilir isterse. İftira ediyor. İftira mı ediyor? İftira. İftira ama adada bol bol incir ağacından bol bol incir yediğim doğrudur. Evet. Biz de çok tüketiyoruz. Adanın en güzel incir ağaçlarından biri bizim bahçemizde bulunuyor. Şurada aşağıda. Bunu bilmiyordum. Bütün adalılar burayı bilirler ve izinsiz bir şekilde gelir yerler. Hepsi de bunu hak ederler. Biz de genelde izinsiz yiyoruz ama yani göz hakkı, yol hakkı falan diye ada usulü bir yorum yapar. İncirin bir başka ismi de burada yemiştir. Yemiş. İzmir de de yemiş derler. Öyle mi? Evet. Ege o zaman. Ege, evet. Ege ve özellikle İzmir'de yemiş denir, evet. Çekirdeğe çiğdem demezler ama Bozcadalılar. Bu da enteresan. Onu bilmiyordum. İzmirliler çiğdem diyorlar çekirdeğe. Öyle mi? Evet. Kabak çekirdeğini. Yok, ay çekirdeğini. Ay çekirdeğini. Çiğdem diyorlar. Adada bunu söylemiyorlar. Evet. Yemişi almışlar, çiğdemi almamışlar. İşte ben günlüklerimde hep bunlarla ilgilenmeye çalışıyorum. İstersen sana günlüklerimden İki parça okuyayım. Değişik tarihlerden. Harika olur. İki çok parça. Merak ediyorum. Evet. 19 Ocak 1999. Büyük oğlum Mustafa ile birlikte, bak gene karşımıza çıktı. Büyük oğlum Mustafa ile birlikte Papaz Efendi'nin evine gittik. Öylesine çat kapı. Ama bir sebebi ziyaretimiz vardı. Şarap. Evet. Papaz Efendi'nin ev şarabı yaptığını duymuştuk etraftan. Sohbet sırasında anlaşıldı ki Papaz Efendi ve eşi bu yıl şarap yapmamışlar. Ama ne beyiz, biz Madame Stella'nın kendi elleriyle yaptığı ev likörünü kahvelerimizin eşliğinde yudumladık. Laf lafı açtı. Chrysostomos, yani merhum, biliyorsun işte. Evet, geçtiğimiz yıl kaybettik kendisini. Evet. Toprağı bol olsun. Evet, toprağı bol olsun. Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Papaz Efendi Chrysostomos bize Pauna Nine'yi anlattı. Şu bizim evin, yani burada adada oturduğumuz evin ilk sahibi bahtsız bir kadın. Ben, dedi Papaz Efendi, kapının önünden geçerken her zaman ayağa kalkardı. Her seferde Papaz Efendi kalkmamasını söylermiş ona, yaşına hürmeten. Pauna Nine evi akrabalarına vermiş, İyice kocayınca, kendisine baksınlar diye. Ama işler istediği gibi gitmemiş. Sonra bir gün kendini kuyuya atmış Pauna Nine. Pauna, tavus kuşu anlamına gelen bir isim. Ama işte insan bir kez kocamaya görsün. Günlükte böyle not almışım. Pauna Nine sonunda İstanbul'a Balıklı Rum Hastanesi'ne huzur evine gönderilmiş. Çok hoşmuş. Küçük biraz bir anekdot. Merhum papazla ilgili de isterseniz konuşalım. Çok ilginç bir karakterdi. Eve gitmeden önce tanıyor muydunuz kendisini? Tanıyordum. Ama yani bir geniş hukukumuz yoktu. Sokak selamı. Evet. Yani aynı caddede, evet. 20 Eylül caddesinde ya da o civarlarda. Evet. İşte unuttum şimdi, onun sokağı biraz farklı galiba. Her gün bağına bahçesine yürüyerek gidip gelen bir adamdı. Evet, evet. Süt keçileri sağar, süt kovasını da elinde taşıyarak gelirdi. Bu vefat etmeden bir hafta öncesine kadar böyle devam etti. Son haftası biraz hasta geçti maalesef. Çok ilginç bir sokak adabını da bütün adalılara öğretti aynı zamanda rahmetli Papaz Efendi. Kapısı açık olduğunu gördüğü her evin önünden geçerken merhaba diye geçerdi. Evet. Bu çok ilginç bir adap mesela. İçeride kimin olup olmadığını girip bakmaz veya kafasını bile çevirmez. Açık kapıyı görüyor ise merhaba diye geçerdi. Çok enteresan bir adamdı. Böyle nevi şahsına münhasır, ilginç bir kişilikti. Tabii papazlık dışında ilginç ve çok önemli bir insandı. İşte şarabını yapar, likörünü yapar. Ada insanı. Evet, ada insanıydı. Son dönemde de biraz mahzundu. Hem cemaati çok azalmıştı, hem etrafında arkadaşları oldukça azalmıştı yaş grubu itibariyle. Doğru. Ve daha çökük bir papaz efendiyle karşılaştık ki vefatı da çok üzünlü oldu gerçekten. Evet. İyi ki gitmişiz biz de o gün Mustafa'yla. Evet. Bir belgeye tanıklık etmişsiniz siz de. Evet, evet. İsterseniz günlüğü bir başka, devam edelim. Bir başka güne geçelim. 26 Mayıs 2000 Cuma. İyi de ağaçları çiçek açmış. çan şeklindeki bu dört yapraklı küçük çiçeklerin tam da patlak verme zamanı. Çiçekleri pıtır pıtır açan iğde ağaçlarının dalları çevreye son derece özel bir koku yayıyorlar. Yeşil, ince uzun yapraklı dalların yanına yaklaşıp ellerinizle onları okşadığınızda burnunuza çok taze bir koku geliyor. İçinize çekiyorsunuz, beyninizde bir hareketlenme başlıyor. Tipik bir afrodizyak. Hacı Osman Efendi'nin kitabına başvurduğunuzda durumda bir anormallik olmadığını anlıyorsunuz. Hoş, bizim adanın birçok şeyi afrodizyak etkiler yaratır insanda. Ama Hacı Osman Efendi'nin şu satırları da olayı netleştiriyor. İğdenin çiçeği alınarak ikişer gram şehavi arzular olmayan kadına içirilirse şehvetini tahrik eder. Çok hoş formülmüş. Hacı Osman Efendi böyle söylüyor. Biz onun yalancısıyız. Devam ediyorum. Biz üstad, aynı şeyi söylemişim yazarken de. Biz üstadın yalancısıyız demek mümkün değil. Yok, farklı söylemişim. Ancak kendi gücünün, kendi gününün, pardon, ancak kendi gününün şartlarına göre olsa gerek. O eksik bırakmış. Tamamlamak el verir. Bozcaada'daki iğde çiçeğinin kokusu bile yetiyor. Hem de iki cins için. Ben de burada bir ukala alımı yapmışım. Ha, günlükler böyle işte. Yani somut, objektif şeyler ama o objektif somutlukları gözlemlerken benim kendi ukalalıklarım, kendi duygularım, kendi izlenimim. Yani evet, kendimden bir şeyler var. Tabii önemini aynı zamanda o günün tarihiyle, evet, ilgili, evet, de ilginç tespitlerle bir arada düşündüğümüz, evet, zaman, evet, günlüklerin önemi ortaya çıkıyor. Evet, belki kitaplaştırırken bir elden geçirir, bazı yerlerini törpüler, bazı yerlerini güdükleştiririm. Yani evet, bir edebi kaygıyla, ama benim derdim yani adada yaşadıklarımı adada yaşananlarla birlikte aktarmak günü gününe, evet, doğa ve insan. Evet. Ve bütün bunlar son derece uyumlu bir yaşam olarak, bir bütün olarak karşımıza çıkıyor. Ada yaşamında veya başka bir deyişle şöyle söyleyebiliriz ki bir Ege yaşamında bunu, doğru, diyebiliriz. Kuzey Ege, özellikle. Kuzey Ege, evet, evet. Özellikle. Evet. Kuzey Ege, evet. Önemli bir vurgudur ayrıca. Evet. Bu haftada programın sonuna geldik. Mütevazi Ev Stüdyomuzda ağırladığımız, Poyraz Liman'da ağırladığımız program konuğumuz bu hafta Lütfü Tınç idi. Çok teşekkür ederim programa eşsiz katılımınız, katkınız için. Sağ ol, sağ ol. Ben teşekkür ederim her şey için. Önümüzdeki dönemlerde sizinle ilginç programlar gerçekleştireceği benziyoruz. Ayrıca tarih içinde Bozcaada'yı konuşacağız. Sizin günlüklerinizin devamı ile ilgili konuşacağız. Belki sözlük projesini biraz daha açarız. Konuşulacak İnşallah. Çok konu var. Sizin, doğru, de biriktirdiğiniz çok konu var. Dinletecek çok müzik var ayrıca dinleyicilerimize. Her yeni yaptığımız programda dinleyicilerimiz bunları dinleyebilme fırsatı bulacaklar. Tekrar çok teşekkürler. Sağ ol, ben teşekkür ederim. Bize ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz denizpak@akvaryumbozcaada.com adresinden bizimle irtibat kurabilirler. Önümüzdeki hafta Salı günü saat 11'de Açık Radyo 94.9 frekansında Deniz Aşırı Ortam'dan, Bozcaada'dan gerçekleştirdiğimiz yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşça kalın.